Integrazio batzordearen aldeko kanpaina badua aintzina eta guk ondaizela emanaldian egon guziz lekukotasunak integrazioaz. Eta prezeski burraso bat orai Jean-Marie gurekin, aierako Jean-Marie eta agortuko zitugu lehenik, ongi etorri? Bai, mil esker. Ordion, zuk dei egin duzu egun batez integrazio batzordeari, alabainako? Bai. Eta zer nola lehenik behar bat bihitzez horroitarazi, nola uartu zinezten arazoño bat bazuela eta nola egin zinuten? Hobe, araba dizilexikoa da, gehiago gostadako irakurtzea, guk ifrentzuz irakurtzen maginu bezala, nahi bada esplikatu argiki. Ha. Eta ordean gehiago akitzen zen, etzuen aizies egitzen, eta ordean diagnostikatia izan zen, dizilexikoa zela, eta ordean jakin ginuen bazirela laguntza batzu, eta ibetaz ordean horbildu ginen, jakiteko nola egiten zen, eta hiek badute usaia beharrik guk ez baitugu. Eta ordean segur laguntza edera ukan dugula, dosiere muntatzeko eta korizioarekin arrebana egiteko, erakasle ekipoarekin eta denekin arrebana egiteko lagundu gaituzte azkar, bizkiuntza. Alabak, orduan huai kurtsuak beste bezala segitzen ditu kurtsuak laguntzarekin? Bai, laguntza. Bai, bai, laguntza ukan ditu materialki ordinea ilu bat badu, eta behar diren logizielak irakurtzeko, idazteko, baditu tresna on batzu, eta tresna horiekin segitzen handu kurtsua besteak bezala. Eta rezultak hiru arenean daur, eta rezultak bikainak ditu, untxa. Gure demuran zariko gintuzten xala zolan eta joitzina. Hala, hori da, hori zen oen ere ondoko galdera, integrazio batzordea ezpalitz hori zen laguntza eskaintzeko, ze gertatuko zitzakon zure alabari? Erakaslek behar bada egin entzuten, baina denak laguntzen ditu integrazio batzordeak, dener esplikatuz ze laguntza behar den, ortofonisten kin harremanetan, eta ergoterapeutekin, ekipa profesional bat antolatzen dute, eta denak elgarrekin biltzen, eta erabakitzeko ze laguntza ekartzen alden. Hori da. Bon, berak biziki untsa bizi, afera hori, pentsatzekoa? Obai ere, ba. Hori erguzi eresker, bai zinez goxuan, eh? Nungo bidi hartuko du orai, hirugarren jan baita? Eben, orai Salvadoren da, eta erduen urtean, joan nahi du, bak profesional bat egiterat, estetik, baionako baxo liseorat. Ados. Normalki segitzeko bere ikasketak? Bai. Hori xe. Hala, ikusiko, han, ez da, IB, ez dakit nola pasatuko den, han, ikusiko. Ikusiko, berriak hartuko ditugu dena den. Larun bat untan, bada, kampaina eta diru bilketa eta partaietza eguna, dakit, azken hizba bezala, zer erran behar da jendeari. Habe, gure aurrendako beharrezkoa dela eta laguntza ongi etorria izanen dela pentsatzen dut, eta denen beharra bada, dena lan hori gosta baita, eta ala, gure aurrak laguntzeko ongi etorria izanen da. Hori da. Bon, Jean-Marie, esker mila. Deusetaz.